Mamy wtorek, 13 maja. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Moskwa nie oświadcza, że uznaje referenda na Ukrainie. Stwierdza tylko, że szanuje wolę tych, którzy w niedzielę zagłosowali. Zbiorowy pozew poszkodowanych przez Ambergold przeciwko skarbowi państwa. Pierwsza rozprawa za 2 tygodnie. A w serwisie także setki tomów dokumentów Solidarności. Czasem tego rodzaju materiały traktowane będą jako narodowe relikwie. Trafiły one do archiwum akt nowych. A na początek Rosja i dwa komunikaty. Po pierwsze, Moskwa oświadcza, że szanuje wolę Ukraińców, którzy wzięli udział w referendach niepodległościowych. A po drugie, zapowiada, że wstrzyma dostawy gazu dla Ukrainy, jeśli władze w Kijowie nie zapłacą z góry za czerwcowe dostawy. Rosyjscy politycy nie powiedzieli wprost, że uznają wyniki separatystycznych referendów zorganizowanych w obwodach donieckim i ługańskim. Jednak służby prasowe Kremla oświadczyły, że wybór Ukraińców należy szanować. Deputowani Dumy Państwowej wezwali władze w Kijowie do podjęcia dialogu z separatystami, a międzynarodową społeczność do potępienia operacji wojskowych w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Rosja zapowiedziała również przejście w rozliczeniach za dostawy gazu dla Ukrainy na system przedpłat. Jeśli Kijów nie zapłaci do 2 czerwca określonej kwoty awansu, to 3 czerwca Gazprom zakręci kurek. Oznacza to także kłopoty z tranzytowymi dostawami gazu dla państw Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po niedzielnym parareferendum władze samozwańczej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej ogłosiły niepodległość i poprosiły Moskwę o włączenie w skład Federacji Rosyjskiej. Na Białorusi natomiast rosyjscy nacjonaliści wezwali do stworzenia dobrowolnego oddziału do pomocy separatystom na Ukrainie. Niezależne media w Mińsku są zdziwione aktywizacją rosyjskich nacjonalistów. W ostatnich latach byli oni praktycznie niewidoczni, w przeszłości wsławili się napaściami na białoruskich polityków opozycyjnych. Poszkodowani przez Ambergold pozywają państwo. W ramach tego pozwu wykazujemy zaniechania i błędy określonych organów i instytucji państwa, które są zobowiązane do pewnych działań, a tych obowiązków nie wypełniły. Wyjaśnia mecenas Jarosław Hałas, który w warszawskim sądzie okręgowym złożył pozew zbiorowy w imieniu oszukanych przez Ambergold. Jak przekonuje, państwo przez lata nie zrobiło nic, aby sprawę wyjaśnić i czas najwyższy ustalić odpowiedzialność za szkodę majątkową. Osoby w dobrej wierze inwestujące w piramidę Ambergold de facto stracili potężne pieniądze i w chwili obecnej nawet nie mają skąd i w jaki sposób ściągnąć w całości ich należności ze względu na to, że upadłość przebiega tak, jak przebiega. Wkrótce miną 2 lata od ogłoszenia upadłości Ambergold. Firma, jak się szacuje, oszukała 11 tysięcy osób na niemal 700 milionów złotych. W areszcie pozostaje prezes parabanku i jego żona, a pierwsze posiedzenie w sprawie poszkodowani przez Ambergold kontra Skarb Państwa 22 maja. Kilkaset tomów akt archiwalnych dokumentów NSZZ Solidarność trafiło do archiwum akt nowych. 5 byłych opozycjonistów przekazało swoje zbiory. To zdjęcia, dokumenty, rysunki czy teksty piosenek. Wszystko, co powstało w latach 70. i 80. Ewa Tomaszewska przekazała aż 15 metrów bieżących dokumentów, wśród których są świadectwa oporu i walki z komunistycznymi władzami. Na przykład kopie wyroków sądowych z okresu stanu wojennego, dokumenty dotyczące internowania, ale też dokumenty dokumenty związane z przeprowadzonymi zebraniami związkowymi. Prywatne archiwum przekazał również brat Jacka Kuronia, Andrzej. Listy ode mnie do Jacka, od Jacka do mnie, które w czasie internowania, czy jak siedział w więzieniu, żeśmy razem korespondowali. No i przede wszystkim dużo fotografii rodziny. Przekazane zostały również dokumenty ukazujące działania opozycjonistów w Sądzie Najwyższym, zdjęcia ze strajków czy opozycyjnych uroczystości. Zdaniem dyrektora archiwów państwowych Władysława Stępniaka wszystko to ma wyjątkową wartość. Jestem przekonany, że czasem tego rodzaju materiały z tej epoki traktowane będą jako narodowe relikwie. Dokumenty zostaną zdigitalizowane i zewidencjonowane, po czym będą dostępne dla badaczy i zainteresowanych historią Solidarności. Witold Banach, Polskie Radio. Spektakularna akcja Greenpeace w Hiszpanii. Ponad 100 aktywistów pomalowało na czarno fasadę 21-piętrowego hotelu El Algarrobico. Hotel został zbudowany w parku przyrody Capo de Gata na południu kraju i od 8 lat Greenpeace domaga się jego zburzenia. Budowę hotelu rozpoczęto przed 11 laty i na żądanie organizacji ekologicznych pracę wstrzymano w 2006 roku, kiedy budynek był niemal gotowy do użytku. Stoi na terenie parku przyrody i zbyt blisko plaży, co zdaniem Greenpeace łamie trzy prawa – o wybrzeżach, dziedzictwie przyrody i biodywersyfikacji. Aby był widoczny z daleka, na jego fasadzie namalowano czarne koło o powierzchni 8000 metrów kwadratowych. Chcemy, aby koło kojarzyło się z uderzeniem pięścią w stół i okrzykiem dość tego, uzasadniał akcję Mario Rodriguez, kierujący hiszpańskim oddziałem Greenpeace. Przeciwnikami zburzenia hotelu są mieszkańcy położonego opodal Carboneras. Liczą, że znajdą pracę w El Algarrobico, a dzięki turystom ich miasteczko ożyje. Zapowiedzieli, że też będą manifestować na rzecz otwarcia hotelu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W serwisie to tyle, teraz jeszcze o pogodzie. Noc w miarę pogodna, opadów niedużo, ale w dzień niestety raczej deszczu nigdzie nie zabraknie. Miejscami opady intensywne, po południu możliwe też burze. Temperatury maksymalne to 12 stopni na zachodnim wybrzeżu, 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. I Bartek Chaciński. Witamy Państwa. To jest HCH, wydanie 152. My już po kawie, a zatem na pewno do godziny drugiej wytrwamy. Nie wiem jak Państwo, ale zachęcamy do pozostania razem z nami. Dużo nowych płyt, jak zwykle będziemy sobie rozmawiać, będziemy opowiadać o tym, co nam się podobało, a co nam się podobało może nieco mniej. Jak zwykle mamy programu na 3 audycje, ale będzie tylko jedna. Może nawet będziemy rozmawiać o tych płytach, których nie mamy dla Państwa. A tak to jest czasami, że można jakieś płyty posłuchać w tej chwili, a nie można jej zagrać w radiu, bo nie istnieje na przykład na takim nośniku fizycznym. Czyli de facto moglibyśmy tylko opowiadać przez 2 godziny i nie grać. W zasadzie, jeśli chodzi o tę płytę, którą mam na myśli, to moglibyśmy 2 godziny pewnie opowiadać, tylko musielibyśmy się zapętlać co jakiś czas i co pewien czas krzyczeć. Wtedy wszystko byłoby na miejscu. Mam na myśli oczywiście nową płytę grupy Swans, To Be Kind, która ukazała się wczoraj, bo tu już mamy 13 dzień maja. A dzisiaj widzę z naszej listy, będzie bardzo różnorodnie, będą gitary, będzie elektronika, będą piosenki, jedna bardzo piękna, znana sprzed lat, ale w zupełnie nowej wersji, będzie trochę dubu, no właściwie wszystko. Będą nawet płyty słabsze, ale uznaliśmy, że też przyniosłeś jakąś słabszą płytę z jedną. Mam wrażenie, że same. Będziemy taki dżingiel, powinniśmy mieć słaba płyta, bo rozmawiać o słabszych płytach też jest ciekawie. Ale zaczynamy od bardzo pięknej piosenki. Naprawdę będziemy ten utwór nucić przez najbliższe bardzo długie tygodnie. To jest HCH po raz 152. tak rozpoczynamy dzisiejsze 152. wydanie HCH. To jeszcze wspomnienie Record Store Day, bo to jest mała płyta wydana specjalnie z tej okazji. The Thing. Dwie kompozycje przed momentem Empty from Bowling, Boat EP, czyli dwie kompozycje The Thing. A skąd ten tytuł pochodzi? Tytuł pochodzi z publikacji, za którą odpowiada niejaki Bill Callahan, Letters to Emma Bolcott, to jest z 11 listu. No proszę bardzo, to jeszcze to pamiątka po Record Store Day, ale też pamiątka dla niektórych przynajmniej po koncertach grupy The Thing. Tak jest, który odbył się w Warszawie. W klubie Pardon to tu, The Thing i Przyjaciele. My ostatnio zresztą opowiadaliśmy Państwu o innej imprezie, która się odbywała w tym klubie, czyli o urodzinach pop-up music. No a pewnie płyty z Record Store Day jeszcze będą wracały. Bardzo ładny utwór skądinąd. Propozycja na listę przebojów trójki. No, mówiłem, że będziemy nucić ją przez najbliższe miesiące. Co do Record Store Day, to trochę tak jest, że tych płyt ciekawych, interesujących pojawiło się i dzisiaj jeszcze do takiej specjalnej płyty opublikowanej właśnie wtedy powrócimy. Nie wiem nawet, czy za dwa tygodnie nie pojawi się jeszcze coś specjalnego, wygrzebanego, ale to może za dwa tygodnie. Natomiast dzisiaj na pewno jeszcze jeden bardzo piękny fragment. No i teraz będzie fragment płyty, która też wyszła w okolicy Święta Płyty. Myślę, że było to dość mocno skalkulowane właśnie pod takie wydarzenie, jedno z wydarzeń tego okresu w roku, kiedy ludzie się interesują troszkę bardziej płytami. Bardzo długo też ten album można było znaleźć na pierwszych miejscach we wszystkich, na wszystkich listach bestsellerów zapowiedzi, bo od dawna było wiadomo, że wyjdzie i od dawna wszyscy sobie ostrzyli zęby na to, żeby kupić grupę Pixies na przykład na winylu. Tak. Bo to też rzadkie zjawisko. Grupa grywała już w takim okresie, powiedzmy, dla winylu trochę mniej przyjemnym. Początki lat 90. to nie był najlepszy czas dla tego nośnika. Specjalne pierwsze egzemplarze tej płyty rzeczywiście pojawiły się na Record Store Day. Później mam wrażenie, że ta wersja winylowa, którą my mamy, i kompaktowa razem, bo jedno z drugim jest połączone, jest chyba teraz dostępna cały czas. Po latach Pixies powracają. Państwo całą historię znają doskonale. Zresztą to była płyta w trójce też grana intensywnie. Zespół zresztą pojawi się w Warszawie w przyszłym miesiącu na koncercie podczas jednego z dużych festiwali. Zresztą okładkę ma także w tym kolorze, co zdaje się patron festiwalu. To tak, to może to jest jakaś, wszystko słuchaj, jest... może to jest wszystko część jakiegoś większego planu. Ale miejsce, gdzie wystąpią, jest pomalowane na biało-czerwono, znaczy podświetlone na biało-czerwono. Precyzyjniej mówiąc, niewiele tam co prawda słychać momentami, ale cóż, no, wszyscy pamiętamy, jak brzmiał ten zespół za najlepszych lat i może najlepiej sobie odtworzyć po prostu w głowie, prawda? Tak, no, poza tym to jest taki album, który jest właściwie zestawieniem ich trzech małych płyt, mini-albumów, które pojawiły się. Zatem jeśli ktoś śledził zespół Pixies w ostatnich latach i miesiącach, to ten materiał już mógł znać. On w tej chwili został zebrany na jednej płycie. No i co? No to, nie wiem, co dalej powiedzieć. Właściwie może chyba to już nie jest muzyczna premiera, nie możemy z nią zrobić jakiegoś... Nie, ale myślałem sobie, nie wiem, mówiąc już tak zupełnie serio, pewnie o grupie Pixies byśmy mogli opowiadać całymi godzinami, bo to jest trochę tak jak w ubiegłym roku, gdy rozmawialiśmy o My Bloody Valentine, bo to jest ten sam okres mniej więcej w muzyce, o przełom lat 80. i 90., kiedy te grupy odnosiły swoje największe sukcesy, i myślałem dzisiaj o tym, słuchając jeszcze tej płyty, że jednak w przypadku My Bloody Valentine, mimo że kontekst jest identyczny, to było im łatwiej ze względu na to, że jednak była to muzyka adresowana przede wszystkim do tych, którzy interesowali się nią, którzy docierali. Muzyka może nieco bardziej trudniejsza, wymagająca i tak dalej. Pixies w pewnym momencie stali się absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o amerykańską alternatywę. Bardzo dużo im pomógł oczywiście Kurt Cobain, także cała historia i opowieści o tym, jak ważny jest zespół Pixies. Nagrywali dla 4AD, co w Polsce miało ogromne znaczenie, mimo że to była ta pierwsza rewolucyjna fala zespołu z 4AD, które skończyły z niebiańskim brzmieniem i postawiły dla rzężące gitary. Te płyty były dużo łatwiej dostępne niż płyty grupy My Bloody Valentine, która tak nagrywała jest. Dla dużej wytwórni. Dla dużej firmy. Poza tym to były te grupy, które jakby zerwały z tym klasycznym brzmieniem 4AD. Pokazały w pewnym momencie, że 4AD postawiło na Amerykę, na garaż, na brzmienie gitarowe, ale jednocześnie na świetnie napisane utwory. I myślę, że największy paradoks jest taki, że takich płyt jak ta pojawiło się w tych ostatnich 20 latach kilka, i to kilka wyprodukowanych przez Franka Blacka. Ja dzisiaj sięgnąłem po jego pierwszy album, jeszcze nagrywany dla 4AD. I dlaczego ta płyta nie brzmi świeżo? Dlatego, że Frank Black przez ostatnie 20 lat wyeksploatował to, co robił ze zespołem Pixies. I nagrał, myślę, że kilka takich płyt. No nic, zespół powrócił. Z całej tej płyty myślę, że dwie kompozycje są zupełnie niezłe, tak jak ta. Pixies powracają z materiałem Indie Candy, utwór tytułowy z tego krążka. Chyba najlepszy, wydaje mi się, że to jest akurat utwór warty grzechu i taki, który pokazuje, że no gdzieś tam ten potencjał gdzieś tam drzemie cały czas pisania dobrych utworów, chociaż tych dobrych utworów na nowej płycie jest zbyt mało. Bo jeszcze wracając do Kevina Shieldsa, on jednak swoją muzykę dawkował nam przez te ostatnich 20 lat. To było tak, że ciągle czekaliśmy i wreszcie ta nowa muzyka My Bloody Valentine się pojawiła. Natomiast były takie zapowiedzi, muzyka filmowa. Były takie lata Ja mam około 10 płyt Franka Blacka solowych, które były regularnie wydawane. W pewnym momencie już przestałem zupełnie śledzić, co on robi, ponieważ powtarzał się i ten styl gdzieś tam został przez niego, wydaje mi się, wyczerpany. To, że dzisiaj nagrywa jako Pixies, to już jest trochę inna historia. No, ale, nagrywa, ale występuje bez Kim Deal. I nie ma Kim Deal, no właśnie. Otóż to. Teraz trochę coś z nieco innej beczki. Tak w ogóle na marginesie można do nas pisać oczywiście. hch@polskieradio.pl. Zapraszamy do dzielenia się z nami uwagami i pisania w różnych sprawach. Teraz zmieniamy nieco temperaturę może, chociaż ta propozycja Pixies też była taka, powiedzmy, z lekka balladowa. Ja jeszcze ci przerwę, jeśli państwo chcieliby się podzielić swoimi wrażeniami na temat Pixies właśnie. I czy wybierają się państwo na koncert na przykład warszawski, bo ja nie jestem przekonany, chociaż pewnie 20 lat temu poszedłbym nawet na każdy stadion, gdyby zagrali. Uwagami na temat Swans też się można dzielić, bo jak mówiłem, to jest ta płyta, taki dziwny moment dla płyty, kiedy oczywiście możemy wszyscy udawać, że ona jest, no bo gdzieś tam w internecie jest, pojawiła się, jest w streamingu, ale przynajmniej pudełka z winylami jeszcze nie wyjechały. Zresztą ten winyl, zdaje się, spóźnia znów i będzie tydzień później niż to wydanie kompaktowe. Tych wydań kompaktowych też chyba dwa różne zupełnie, także no, chcielibyśmy to mieć w rękach, żeby państwu móc opowiedzieć, jak to wygląda. A zapowiada się nieźle to wydawnictwo. Teraz Riley Walker ze swojego debiutu długogrającego All Kinds of You, i muszę powiedzieć, że jestem pod niesłychanym wrażeniem tego, jak funkcjonuje wytwórnia Tompkins Square, bo to jest wytwórnia, do której czasami zaglądamy, żeby przypomnieć jakieś nagrania starych gitarzystów, bluesowych śpiewaków gdzieś sprzed wojny. A co pewien czas w Tompkins Square ukazuje się nowa płyta, płyta jakiegoś artysty, zwykle gitarzysty, songwritera. Tam może trochę przeholowałem, tam Riley Walker wydał wcześniej płytę z Danielem Bachmanem, no ale to jest jego, notabene też postać, która się gdzieś tam pojawia w okolicach Tompkins Square, ale All Kinds of You to jest jego płyta autorska, to jest płyta z pięknymi piosenkami. Jeśli ktoś lubi Nicka Drake'a, Tima Buckley'a, to myślę, że znajdzie coś dla siebie, ale przede wszystkim jest to płyta niesłychanie biegłego gitarzysty, jak na 24-latka. No i ma cały katalog Tompkins Square w głowie, no, skoro wydaje dla tej wytwórni. No tak mi się też wydaje, że to poszło po tej linii. Muzyk z Chicago, nie bardzo znany, ale jak widać, takich postaci w Ameryce jest mnóstwo i ta tradycja ciągle żyje. Tradycja grania na takiego techniką finger picking, popisów solowych, gitarowych. No chciałbym, żeby trochę więcej tego się pojawiało w Polsce, również w radiu, również na półkach z płytami. I posłuchamy fragmentu instrumentalnego akurat tej płyty All Kinds of You, Twin Oaks. Natomiast później płyta, na którą dość długo czekaliśmy, Tumani Diabate i Sidiki Diabate, czyli sygnał tego, jak to tradycja przechodzi z ojca na syna. Tumani Diabate, słynny już w tej chwili muzyk grający na korze, 48-latek co prawda, ale niezwykle utytułowany Malijczyk z rodu korzystów, no bo tak to chyba należałoby powiedzieć. Jego ojciec też miał na imię Sidiki, tak samo jak syn. Więc syna na ojca i teraz znowu, znaczy z ojca na syna i na kolejnego syna. Odradza się w kolejnym pokoleniu tradycja znowu. Co prawda Siddiqui jest trochę muzykiem o trochę innych upodobaniach. Pisze, robi podkłady dla wykonawców hip-hopowych, ale na korze gra rewelacyjnie. I wiesz, co mi przypomniała, Jacku, ta płyta duetowa? Mm-hmm. Ten album sprzed lat, New Ancient Strings, nagrywany z Balake Sissoko przez Tumaniego Diabate. Tam była ta sama elegancja, taka dworskość, ta tradycja, taka gra, subtelna gra z taką tradycją, muzyką, która jest kompletnie poza czasem. I to jest na tej płycie. Skoro powiedziałeś, że młode pokolenie robi podkłady do hip-hopu, to przypomniało mi się, że jeden z synów Amadou Mariam, który mieszka na stałe w Bamako, zajmuje się właśnie produkcją malijskich zespołów hip-hopowych. No proszę bardzo. No ale oprócz tego Siddiqui uczy się pilnie przez całe ranki zapewne sztuki gry na instrumencie, którego ja nawet jakby nie potrafię sobie wyobrazić, jak to się robi. A co dopiero opanować to, jak się wydobywa dźwięk, a co dopiero opanować go w ten sposób. To jest odpowiednik harfy w Mali. Riley Walker, a następnie Tumani Diabate z synem. Thank you. Mani Diabaté i Sidiki Diabaté, Rashid Ughini z płyty Tumani and Sidiki, nagranej pod opieką Nicka Golda w Londynie, bez nakładek, mało prób, no ale panowie się doskonale dogadują. Jeden jest uczniem drugiego i jednocześnie synem drugiego. A wcześniej Riley Walker, Twin Oaks, część pierwsza z płyty All Kinds of You. Piosenki też warto sprawdzić na tej płycie. To będziemy dalej kontynuować trochę taką podróż dookoła świata przy okazji nowej płyty Kronos Quartet. Zespół w tym roku święci 40-lecie. Niewiarygodne, muszę powiedzieć. Że mają tyle lat. Jak się na nich patrzy, nie widać. Grali już koncert na Śląsku, za chwilę wystąpią w Lublinie na Kodach, a we wrześniu zagrają dwa koncerty w ramach festiwalu Sacrum Profanum. Zatem będą bywać, będzie okazja, żeby spotkać ich z różnym repertuarem. 40 lat to oczywiście jest okazja, by pochwalić się tym, co zrobiło się wcześniej. I tak Kronos Quartet zestawił w boksie swoje ostatnie, najsłynniejsze płyty. Ale pojawił się także zupełnie nowy materiał. Thousand Toads to jest nowy album, który jest taką wizytówką, a jednocześnie spotkaniem przyjaciół, ponieważ Kronos zaprosił do nagrania tej płyty muzyków, którzy wcześniej współpracowali, zwłaszcza wiolonczelistów, którzy przecież wymieniali się dosyć często, ale także pojawia się Ashla Bosle, Zakir Hussain, Lemister de Voix-Bulgaire, no i tak dalej, czyli takie spotkanie z okazji urodzin, o, urodzinowe spotkanie. Z tej płyty kompozycja, nie wiem, czy przyjaciela, ale gdy, tak mam wrażenie, rozmawialiśmy jakiś czas temu z Kronos Quartet, to mam wrażenie, że pytaliśmy także o tego muzyka i David Harrington powiedział, no pewnie, że znamy, gramy jego kompozycję Omara Sulejmana. Skoro Kronos Quartet gra utwory Sulejmana, to cóż, nie wiem, co my tutaj robimy. La Sidona Sayada, Kronos Quartet. źle się potrafią wczuć. A to polska muzyka współczesna, inspirowana folklorem góralskim, a to syryjska muzyka weselna. W zasadzie muzyka weselna inspirowana folklorem syryjskim. Ale tu jest ciekawsza rzecz, na którą zwróciłeś, Bartku, uwagę, i to jest absolutna prawda. Pamiętają państwo te niesamowite klawisze, tak, tak, Omara Sulejmana, grane na takich bazarowych instrumentach klawiszowych, które można kupić za $5. I oni znaczy te brzmienie tych instrumentów rzeczywiście miały imitować proste instrumenty dęte, tudzież czasami instrumenty, taki trans wytwarzany przez instrumenty strunowe. Natomiast tutaj mamy odpowiednik w drugą stronę. Jakby kwartet odwzorowuje brzmienie tego prostego, naiwnego klawisza. Próbuję zrekonstruować jakąś tam tradycję zepchniętą w cień. Omar Sulejman w oryginale, a tutaj w opracowaniu i w wykonaniu zespołu Kronos Quartet. Przypominamy, to jest płyta Thousand Thoughts, urodzinowy album. 10 z 15 kompozycji zawartych na tej płycie nigdy nie było wcześniej prezentowanych, publikowanych. Cała czwórka wiolonczelistów tutaj pojawia się, którzy współpracowali, zatem mamy taki przegląd tych muzyków, którzy tworzyli Kronos Quartet. No, niby nic nowego, tak trzeba tutaj powiedzieć, natomiast całości słucha się zupełnie nieźle. Pan Krzysztof pisze do nas, że a propos 4AD z kolei, że faktycznie odeszło od kanonu znanego z lat 80-tych, 90-tych, ale chyba wyszło im to na zdrowie i utrzymało na rynku na przykład niejaki Twin Shadow, tego najlepszym przykładem, jak na 4AD, nieco zaskakujące popowe, ale fajnie się tego słucha. No i o płycie Swans pan Krzysztof dodaje, że chyba będzie z tego petarda, bo i tak się wydaje z pierwszego rzutu uchem. No trudno rzeczywiście z tą płytą się oswoić w ciągu paru dni, bo to są znowu 2 godziny muzyki i takie, no powiedzmy, nie zawsze się da te 2 godziny wykroić, moim zdaniem, żeby wysłuchać tego ciurkiem, także to potrzeba, na to potrzeba czasu. Tak, a uwaga a propos 4AD, to pan już wspomina o tych ostatnich czasach 4AD, bo ta pierwsza fala złamania klasycznego brzmienia 4AD to był koniec lat 80. I to byli właśnie ci artyści. To byli właśnie tacy jak Pixies, jak Throwing Muses, Breeders. Pamiętam, które pierwsza płyta Breeders w Polsce otrzymała makabryczne, niedobre recenzje. Ja pamiętam, to wszyscy byli zbulwersowani, może nie wszyscy, że to nagle te niebiańskie harmonie, toniki subdominanty niekończące się nagle gdzieś tam zostały zastąpione rzężącymi gitarami. No ale na dobre to wyszło tej wytwórni. Rzeczywiście dzisiaj 4AD to już coś zupełnie innego i bardzo dobrze. No dobra, teraz przejdźmy do rzeczy poważnych. To będzie, proszę państwa, płytę, którą bym chciał mieć. To ja ci ją zaraz dam, ale to jest najpiękniejszy utwór, który usłyszałem od wczorajszego wieczora. Chociaż płytę tam przywiozłem przed tygodniem, ale wczoraj była sesja odsłuchowa. I gdy usłyszałem to, od razu wiedziałem, że to nie jest John Grant, bo o tym artyście mowa. To jest kolejna płyta z Record Store Day. Mini album winylowy Johna Granta, specjalnie przygotowany na święto płyty winylowej. 5 kompozycji. To są 4 utwory z jego ostatniej płyty, na inaczej trochę zaaranżowane i wykonane w towarzystwie gości. Sinead O'Connor, Conora O'Briana z Villagers, Beth Orton również. Ale jest tam jeden utwór, który nie został napisany przez Johna Granta i jest to zespół... jest to utwór wykonywany przed laty przez artystów, którzy wygrali konkurs piosenki Eurowizji. No tak. I nie pochodzili z Austrii. I nie mieli brody. I nie mieli również... ani wąsów. Nie byli Donatanem i Cleo też. Nie, ale śpiewali fantastycznie. No, co będziemy państwu opowiadać? Klasyka, absolutna klasyka. My Love, My Life. W oryginale zespół ABBA, rok 1976. Tutaj John Grant i Villagers z Dublina. Czy ABBA kiedyś była w HCH? Nie. Chyba nie jeszcze. No to dzisiaj będzie. I've seen it on your face, tells me more than any worn out old phrase. go separate ways. Never again we two. Never again nothing I can do. Like an image passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes, my love, my life, I can see it all so clearly, answer me sincerely. Was it a dream, a lie, like reflections of your mind? My love, my life, all the words you tried to find. My love, my life, but I know I don't possess you. So go away, God bless you. You are still my love and my life, still my one and I watched you look away. Tell me, is it really so hard to say? Oh, this has been my longest day. Sitting here close to you, knowing that tonight we're through. Like an image passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes. My love, my life, I can see it all so clearly. Answer me. Piękne utwór, naprawdę, jeśli będą chcieli państwo jeszcze wysłuchać go dzisiaj, to... Mógłby całą płytę wydać... Wyłącznie z tym utworem, możemy zagrać dla państwa Zonka. Jeszcze raz. To jest tylko potwierdzenie tego pewnego szlifu wokalnego, który ma wszystko, co prezentuje John Grant i który mi się bardzo często kojarzy z Eltonem Johnem. A to jest ta sama epoka. W zasadzie ta sama kultura, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki pop. No, nie chcę tutaj jakoś nostalgicznie wzdychać za latami 70., ale robiło się wtedy nieźle takie rzeczy. Tak. Pisało się dobrze takie rzeczy. To prawda, i rzeczywiście John Grant świetnie to dzisiaj odtwarza. Zresztą ja, słuchając pierwszej solowej płyty, miałem nieodparte wrażenia z produkcjami chociażby takich wykonawców jak Alan Parsons Project i z całą grupą artystów właśnie z lat 70. Z takim właśnie brzmieniem koniec lat 70., początek 80., ale jednak dosyć silnie tkwiących w takiej estetyce gdzieś tam granicy dobrego smaku i kiczu. No i tutaj John Grant świetnie to odtwarza i gdy usłyszałem ten utwór, to od razu pomyślałem, że rzeczywiście ABBA z tego okresu to jest idealny repertuar dla niego. Oczywiście sam pisze świetne utwory, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Mnie się od razu przypomina koncert Johna Granta na OFF Festiwalu. A mi w Katowicach, ale nie na OFF Festiwalu, nie w Chorzowie, przepraszam, to Chorzów na Ars Cameralis. Na Ars Cameralis. Trochę wcześniejszy koncert jeszcze. To był chyba pierwszy koncert Granta. Tak, po pierwszej płycie, kończący zresztą jego bardzo długie tournée. Tak, a propos tych wszystkich, którzy wzdychają za OFF Festiwalem, to w sumie już nie tak długo trzeba będzie czekać. Od 1 do 3 sierpnia bieżącego roku ta impreza znowu w Katowicach. Z taką rozbiegówką jeszcze dzień wcześniej, bardzo ciekawą. Natomiast dla tych wszystkich fragment za chwilkę nowej płyty Fatimy Al-Kadiri, czyli artystki wizualnej, muzycznej, urodzonej w Senegalu. Strasznie skomplikowana historia. Wychowywanej w Kuwejcie, w tej chwili mieszkającej i tworzącej w Nowym Jorku. To jest przedziwna postać, taka trudna bardzo do sklasyfikowania, wydająca też płyty, koncepty. Ta płyta nowa to jest koncept chiński, stąd tytuł Azjatisz, ale nas najbardziej, myślę, tutaj powinno zainteresować to, że Fatima Al-Kadiri wydała ten album w barwach wytwórni Hyperdub Records, czyli tam, gdzie Code 9, tam, gdzie Burial. Bardzo ważna wytwórnia w ostatnich latach, w ostatnim dziesięcioleciu. Choć to nie wiem, czy to jest dokładnie ten typ płyty, jaki byśmy się spodziewali po Hyperdub Records. No ale wcześniej fragment płyty, nie wiem, czy Jacku już znasz ten album, Brian Eno, Carl Hyde. Jeszcze nie. Duet dwóch artystów wybitnych, ale w trochę innych dziedzinach. Carl Hyde pojawia się tutaj jako głos Briana Eno, choć nie tylko. To jest taka kooperacja, rzeczywiście, która panowie się gdzieś spotykają po środku. Trochę to momentami może się kojarzyć, jeśli chodzi o kompozycję z okresem piosenkowym Eno, ale też jest w tym zdecydowanie więcej takich zapętleń, repetycji i brzmień syntezatorowych rodem z lat